Ναι. Τι είπε ρε μαλάκα ο. Ο Ιαπωνέζος. Όχι, ο Βορύδης. Και τι δεν είπε. Ο κύριος Βορύδης. Τι είπε. Την επιχειρηματολογία της σοβαρής Χρυσής Αυγής. Τι να πει. Ό,τι ζητάνε τα μπάμπηδες. Αυτά. Παράγεται νομιμοποίηση. Βεβαίως. Αλλά άμα αρχίσω να σας μετράω. Κομμουνιστές ηθοποιού. Κομμουνιστές ζωγράφου. Κομμουνιστές τραγουδιστές. Επειδή τους βλέπει ο κόσμος, σου λέει τι συμπαθείς κύριος αυτός με τον οποίο εγώ διασκεδάζω κάθε βράδυ και σιγοτραγουδάω. Καλός άνθρωπος θα είναι, τι είναι, είναι κομμουνιστής. Παράγεται νομιμοποίηση. Ναι, λοιπόν, πες του μαλάκα, θέλω να το πεις, ότι την νομιμοποίηση την πήραμε με τα όπλα, πες του, πριν από τόσα χρόνια. Και επειδή η ηγεμονία της αριστεράς είναι παντού στους δημοσιογράφους, στους καλλιτέχνες, στους τραγουδιστές, στους καλλιτέχνες, το είπα, στους πανεπιστημιακούς, ναι. Μία είναι η λύση. Ναι. Αντιπηγάδα προτείνει μάλλον. Να μην υπάρχουν όλοι αυτοί. Εντάξει, κάτι τέτοιο. Αυτός μπορεί. Θάνατος. Ναι, αυτά προτείνουν. Φαντάζομαι, αυτό είναι το πίσω σενάριο, δεν το λέει. Προετοιμάζει το ακροτήριό του σιγά σιγά. Να σου πω κάτι άλλο. Έλα. Ο Άδωνης που έχει φτάσει μέχρι στο Νικελόντεον για να μην χάσει τη θεσούλα του και να ξαναβγεί. Βγήκε Νικελόντεον. Μόνο εκεί. Έχει τώρα, το συζητάει. Να δω τον Άδωνη στο Άι Κάρλι και τι άλλο. Αυτός λοιπόν που εκλέγεται από εμάς μαζί με τον Τινόπουλο και τους λοιπούς που έχουν φτάσει στο Απροχώρητο, η γυναικούλα του για να μην χάσει τα 5-6 χιλιάρικα εκεί στα παραπολιτικά ακούω κλαίγεται κάθε μέρα. Δεν πάνε καλά οι δουλειές και τα λεφτά και ευτυχώς τουλάχιστον να προσέξουν αυτό. Τι να κάνει κι αυτή, τι να κάνει κι αυτή. Την έχουν πεταμένη έξω από την τηλεόραση, λες και είναι απόβλητη. Τέτοια που είναι τηλεόραση, μια χαρά χωράει κι αυτή. Τι είπε, είπε ότι δύο μήνες έπρεπε να είμαστε χωρίς συντάξεις και κλειστές οι τράπεζες. Και λίγα είπε. Και λίγα, και είπε. Λίγα είπε. Με τους μαλάκες που έχει μπλέξει εμάς, λίγα είπε βέβαια. Θα ανεχόμασταν και παραπάνω. Μαλάκας είναι. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, θα ανεχόμασταν και παραπάνω. Ακούγεται λέει, αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα γι' αυτό. Για πες, για πες. Έκανε λέει μήνυση στο Λαζόπουλο που τον είπε βλάκα. Αντί να κάνουν οι βλάκες μείνει στο Λαζόπουλο που παρεξηγήθηκαν που τους έβαλε μαζί του, παρεξηγήθηκε ο Άδωνης. Άκου τώρα. Ήμουν χθες στην πορεία στις Κουριές. Μπα. Λοιπόν, ήταν μια μαζική ειρηνική διαδήλωση κατά της εξόρυξης του χρυσού που θα φέρει την απόλυτη καταστροφή. Τώρα δεν θα αργήσει η ώρα να γίνει και υπέρ της εξόρυξης χρυσού. Με μπροστάρει τον Άδωνη, θα μαζεύει και όσους επιχειρηματίες μπορεί από πίσω, θα γίνει και μια εκστρατεία υπέρ της εξόρυξης. Κατά, κατά όλη την ώρα, δεν πάει έτσι μπροστά ο τόπος ναι, με κατά. Θα την οργανώσει ο Άδωνη. Μια αντιπορία, επιτέλους. Θα μαζεύσει και τίποτα φασισταριά. Άμα δεν έχουν τρόπο να ανέβουν, θα τους ανεβάσουν κατά τζαφέρι με κανένα σούπερ πούμα. Α, γίνεται και αυτό, ναι. Θα γίνει κάτι. Δεν θα σου πω κάτι καινούριο. Θα σου πω αυτά που ξέρεις και εσύ και πολλοί κόσμος που έμαθε. Ότι μόλις πλησιάσαμε την πύλη του εργοταξίου, η μπαλούρδια άρχισε να ρίχνει χημικά και δακρυγόνα. Πάρα πολλά δακρυγόνα. Εντύπωση μου κάνει. Και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Από πότε οι δυνάμεις των ΜΑΤ φυλάνε μια ιδιωτική επιχείρηση, μπορεί να μας το απαντήσει αυτό ο Σαμαράς. Ενώ εσύ άκουσες το σύνθημα και νόμιζες ότι είναι παιδιά των εργατών, όχι σκυλιά των αφεντικών. Μάλιστα. Είναι σκυλιά των αφεντικών. Mm. Είναι γνωστό αυτό. Mm. Το ξέρουν και τα παιδάκια. Ε, Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνει μανάρι μου, τι λέει ο άλλος, δεν σκύβει το κεφάλι. Αφού κατεβάζει το παντελόνι, τι τον επηρεάζει το κεφάλι, το βορύδι. Τολί, όταν πρόκειται να διαλέξεις μεταξύ της τσέπης σου και του σωστού και εν γνώση σου ξέροντας ποιο είναι το σωστό διαλέγεις την τσέπη σου και το τομάρι σου, αυτό δεν λέγεται ξυπνάδα, αυτό λέγεται κατσουλίκι του κερατά. Και επειδή ακούτε για το βορύδι το λέω αυτό, γιατί προθύμωσε ότι είναι έξυπνος ο βορύδης. Αυτοί οι έξυπνοι οδήγησαν τον κόσμο εδώ που είναι τώρα. Και επειδή τον άκουγα και μίλαγε για προηγουμένως, ο βορύδης είναι με την εξουσία. Αν η αριστερά ήταν στην εξουσία και έτρωγε την αριστερά, θα ήταν αριστερός. Αυτός είναι με τα λεφτά. Όπου είναι τα λεφτά και άνθρωποι σαν το βορύδι. Ούτε ιδέες έχουν, ούτε ιδανικά, ούτε τίποτα. Κάνεις λάθος, αφού έχουν τις καλύτερες ιδέες, το λένε. Υπερασπιζόμαστε τις ωραιότερες ιδέες. Έχουν καλύτερες. Το λένε ίδιοι, δηλαδή έχουν τις καλύτερες ιδέες. Και εκτός αυτού, αγωνίζονται από το δικό τους μετερίζει. Έχουν ένα δικό τους προσωπικό αγών. Ναι, έχει δικό του προσωπικό αγώνα που φορεί την τσέπη του. Όχι αγώνα, αγών. Έχει διαφορά. Είμαστε από την κατάληψη του κτηρίου διοίκησης από τους φοιτητικούς συλλόγους του ΑΠΙΧΙΤΑ. Τα Θρασίμια. Τα Θρασίμια, τίποτα, ναι. Α, μάλιστα. Δεν πιστεύω να πετάτε και τίποτα σκουπίδια εσείς. Εμείς εδώ πέρα δεν είχαμε. Πριν δύο χρόνια τα πετήσαμε τα σκουπίδια. Α, τώρα καθάρισε, εντάξει. Ναι, τώρα καθάρισε. Τα ρίξατε στους Πριτάνες, καθάρισε ο τόπος. Σωστό. Για πες μου. Γενικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και κάτω στην Αθήνα, αντίστοιχα γεγονότα αντιμετωπίζουμε και εδώ. Μας πετάει έξω από τη συγκλή τους. Εδώ, παιδί μου, ο άνθρωπος λέει ότι πρέπει να φασιστοποιηθούμε. Πρέπει να φασιστοποιηθούμε όσοι είμαστε σε θέση εξουσίας. Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ είμαι από το Σύλλογο Φοιτητών Φιλολογίας. Τον κύριο Τσιφόπουλο τον έχουμε πρόεδρο του τμήματος που λέτε. λέγεται. Διαμάντι άνθρωπος. Στην κατεύθυνση του Φορτσάκη ακριβώς, στην ίδια κατεύθυνση κινείται. Απαξιώνει τις αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων. Μα ο Φορτσάκης είναι η αρχή, είναι ο λαγός. Νόμιζες εσύ είναι τυχαίο. Πράγμα, όχι. Λαγός, πετιέται ένας λαγός μετά για να ξεμητήσουν εκεί από κάτω, κρυμμένοι. Έχουμε πολλούς και στη φιλοσοφική, έχουμε και στο απευθύντα πόλικους και οργιάζουν μέσα στα θέατρα, στοχοποιούν φοιτητές. Να σου πω. Αγωνίζονται. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα αδαπήτης τώρα που μιλάμε. Όχι, όχι. Πες μου τώρα, θες να μου πεις κάποιο αίτημα, γιατί με πήρες. Εμείς πήραμε για να κοινοποιήσουμε τα αιτήματά μας με αφορμή την κατάληψη που κάθε σήμερα. Κάναμε κάποιες γενικές συνελεύσεις, πιο συγκεκριμένα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή και οι διαγραφές που θα επιβάλλουν και ο οργανισμός που θέλουν να συγκροτήσουν είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με το ξεκουμπιστή του Φορτσάκη. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται. Αυτό το αυταρχικό εκπαιδευτήριο θέλουν να διαμορφώσουν, ας πούμε. Αυτό θέλουμε να πούμε και ότι στις κινήσεις του Υπουργείου, του Λοβέρδου, του Φορτσάκη, του Μίτκα και κάθε φασίστα και φιλοχωτικού καθηγητή, εμείς θα απαντάμε μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις και μέσα από τις καταλήψεις και τις. Ναι, ρε παιδί μου, να κάνετε καταλήψεις, αλλά να κάνετε καταλήψεις με μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, κάτι. Δεν μπορεί άντε έτσι 5 ευρώ μια ρέη να το αποφασίσουν. Το ξέρετε ότι και στο δικηγορικό σύλλογο συζητιέται αυτή τη στιγμή το ίδιο ζήτημα. Μα είναι το σωστό, είναι λογικό. Καθαρά πράγματα. Η γραμμή Φορτσάκη παίζει παντού, είναι. Σιγά μη δεν έπαιζε παντού. Απλά κάνεις λάθος, δεν είναι γραμμή Φορτσάκη. Είναι γραμμή σοβαρά. Α, εσείς τα θρασίμια τα λέτε αυτά, δεν ξέρω. Αποστολή, ναι. Να μην το κλείνεις το τηλέφωνο στη Λουκά. Είστε το πιο, από τα πιο χαριτωμένα που συμβαίνουν στην εκπομπή. Δεν την αντέχω, παιδί μου, παραπάνω. Τι να κάνω, την κρατάω όσο μπορώ. Παιδί μου, όσο αντέχω, την κρατάω. Αυτός ο αρχηγός του Λάγος, ξέρεις. Ναι, του Πόρτο Λάγος παραλίγο. Ο Λάγος, δεν μου λες. Εκεί που θα έτρωγε το ΣΥΡΙΖΑ τον φάγανε offshore, Αποστολή. Άστα. Θα ξεκαθαρίσει αλήθεια βέβαια, θα λάμψει. Στημένη του την έχουν, έλα, εντάξει. Θα σου πω, Αποστολή μου. Τα πιστεύεις εσύ τώρα αυτά, εγώ δεν τα πιστεύω. Ναι. Τους αγνούς πατριώτες, ναι. Μην τους υποτιμάς. Και μην τους αμφισβητείς ποτέ. Είναι ικανοί για πάρα πολλά. Να σου πω, εντάξει, εσείς κάνετε προπαγάνδα για την αριστερά. Παρόμοιες κινήσεις με τη Ράγιο Βαγεκάνο έχουν κάνει και οι φασίστες, εντάξει το, μέσα στα Σκαταπάουντ. Που συζητήσουν πάρα πολύ. Ο καθένας με τις αναφορές του, φίλε, τι να κάνεις, σε καταλαβαίνω. Επίσης, οι φασίστες εδώ πέρα κάνανε και στη Σίτια. Θες να αναφέρουμε και αυτά? Ναι, όχι, δεν ξέρω, πράσινο. Α, ναι, εντάξει, όχι, ναι, να είμαστε δίκαιοι και ίσες αποστάσεις παντού. Ναι, ρε, σωστό, ναι, σωστό. Να καταλήψουν και στεγάζουν αστίγους ανθρώπους. Και κάθε πάνω στην Ιταλία μιλάνε. Με γνώμονα τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Έλα. Κυριολεκτικά όμως, πάνω στο γνώμονα τον άνθρωπο. Ακριβώς. Και οι άλλοι με τα όπλα, γύρω-γύρω και τα μαχαίρια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για την εκπομπή. Εδώ η εκπομπή είμαστε. Λέχθη ότι στην Ισπανία μια ποδοσφαιρική ομάδα συνέδραμε μια γυραιά κυρία. Ναι, η Ράγιο Βαλεκάνο. Το ίδιο έκανε και στην Πάτρα μια ποδοσφαιρική ομάδα μικρή. Και περιέθαψε όλη την οικογένεια του κοριτσιού που έπεσε λιπόθυμο στο σχολείο. Ποια ομάδα? Νομίζω λέει το Ολυμπιακός Πατρών. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό όμως. Το σίγουρο είναι ότι περιέθαψε όλη την πολυμελή οικογένεια. Πολύτεκνη οικογένεια. Και το έκανε μια μικρή ποδοσφαιρική. Να τα καλά του κομμουνισμού ήρθανε στην Πάτρα. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Είχε πάρει ένας μία μέρα και σου λέγει ότι ο ηφαιστείωνας δεν είναι αδερφέτο, αδερφάτο, κάπως έτσι. Γκομενέτο, γκομενέτο. Α, ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μπορείς να το ξαναβάλεις αυτό. Έλα ρε φίλος, έλα ρε ντόκτορα. Έλα. Να σου πω, ο σκελετός που βρήκαν είναι ο πατέρας του Μητσοτάκη ή ανάπτυξη. Καλέ, ποιος Μητσοτάκης, ποια ανάπτυξη. Ποιος είναι. Η τρελή ογκόμενος είναι ο ηφαιστείωνας. Ποιος. Ο ηφαιστείωνας, παιδί μου. Βρήκανε τον Γκομενέτο. Απ' τη μέση και πάνω καλός ο σκελετός, απ' τη μέση και κάτω χαλασμένος. Κάτω εικόνα. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Παρακαλώ. Ναι, τι είναι εκεί. Εδώ που πήρατε, τι είναι εδώ. Real FM. Ναι. Τι λέτε εκεί πέρα, Γκομενέτο, τον ηφαιστείωνα, τι τάχε με τον νέο Αλέξανδρο, τι θέλει να αυτά. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί με ποιον τάχε, με άλλον. Τι έχεις ακούσει εσύ. Γκομενέτο, είπα, Γκομενέτο τον ηφαιστείωνα. εμένα. Τι ήταν άσχημος? Περιορέξος, κύριε, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέχω. Εγώ δέχομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ομορφιά. Έτσι και ο ηφαιστείωνας. Τι θες να μου πεις τώρα, τον μπάζω, τον μπάζω, άντε. Γκομενέτο δεν είναι ηφαιστείωνας. Ποιος ήταν γκομενέτο? Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούμια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, πυμμένο μετανάστης. Για την Παρασκευή θέλω σε ευρωπαϊκές παλιοκοινωνίες του Κώστα Μακεδόνα, που μάλλον εκεί θα καταλήξουν οι αυτές, πόλη μας, και ας ακούσουν καλά και τα λόγια κάποιοι, κάποιοι που δεν μπορούν και δεν θέλουν να αλλάξουν. Πάει κι ο κόσμος, οι ανατροπές γίνανε σιωπές, φιλελευθερία. Φως, νευρικές ψυχές, ευρωπαϊκές παλιοκοινωνίες. Αυτή την κυρία από το Βόλο που σου έλεγε για συντήρηση καυστήρων και τα λοιπά. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Απόστολος. Ναι. Από το Βόλο τηλεφωνώ, από το γραφείο του Θανάση του Αναγνωστόπουλου που κάνει συντηρήσεις καυστήρων. Α, τι κάνει ο Θανάσης? Καλά είναι. Είναι πολύ απασχολημένος αυτό το διάστημα. Με τις συντηρήσεις, ε? Ναι, ναι. Καταλαβαίνει και η περίοδος τώρα που ανάβουμε όλοι. Ναι, βέβαια. Μου είπε ότι πρέπει να τηλεφωνήσω σε εσάς να σας ρωτήσω πότε θα έρθετε στο Βόλο. Και πολύ καλά έκανε, πρέπει να σας εκτιμάει. Ναι. Και πότε θα έρθω στο Βόλο, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό, για να σας προγραμματίσουμε, να ξέρουμε πότε θα έρθουμε πάνω. Πού πάνω? Για τι πράγμα θέλετε το Θανάση? Εσείς με πήρατε. Ναι, έχω το τηλέφωνό σας κάτω. Καλά, ανεβάστε το πάνω. Πού κάτω, τι πάνω, τι είναι αυτά? Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει. Πώς σας ήρθε αυτή η εντύπωση, τι συμβαίνει? Ο Θανάσης είναι εκεί να μιλήσω με το Θανάση ή είναι στους καυστήρες? Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, εντάξει, κατάλαβα, πολύ καλά κατάλαβα. Γιατί γελάτε? Γιατί κατάλαβα που πήρα. Ο φίλος του Θανάση, του αναγνώστου είμαι, του Αναγνωστόπουλου. Όχι, δεν είστε εσείς. Είμαι. Είστε κάποιος που ο άντρας μου ακούει πάρα πολύ φανατικά. Δεν το πιστεύω αυτό που μου έκανε, θα το σκοτώσω. Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμου. Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμου. Στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέος ποντικός. Να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς απ' τους αστυνόμους. Αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός. Θα μπορεί βάλε τα καραβιά μου και την Παρασκευή. Έχω και μια απορία, ρε. Γιατί όσοι ασχολούνται με τα δημόσια οικονομικά είναι μπούφοι στην κυριολεξία, ενώ με τα δικά του είναι σαΐνια. Έχω αυτή την απορία, ρε γάμο. Λοιπόν, για τον μετανάστη Έλληνα που έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα, ρε φίλε, με έκανε να κλάψω, ρε φίλε μου. Γιατί είμαι και εγώ μετανάστης από την Αλβανία που ήρθε πριν 23 χρόνια. Βάλτε σε παρακαλώ να το ξαναακούσω πάλι. Από ποια λίστα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από Βερολίνο σε παίρνω τηλέφωνο